istoria geografiei este, mă rog, de cel puțin două decenii, să vă zic chiar mai mult, 20 și ceva de ani, un sfert de secol. Fiind foarte de aproape părintele Stăniloae, după plecarea celor dragi, nepoți și fiică în Germania, a stat o să merge, simt în pace. Nu știu de vreo rezolvați pe vreo. Da. Fiind de aproape, tot mereu am avut ocazia să mă ocup și de această problemă a cărților, pentru care erau pe la până 90, toate mai. Probabil era absolută, adică am avut și la care a fost foarte genul din locuștul Nestor Bolicescu, când am publicat, am dintre puțin, era care îi fac gata revistă în Baia, nu mai știu și cine eu. Mă rog, Libea, sau ținea mult ca uite în anii aceia și după 90 până la urmă, din o situație. Dar a fost generos, în locuștul Nestor Bolicescu, vis-a-vis de Italia, care a rămas așa cum și de repede în lucrarea logică românească, mai ales când în aplicare sau teologia liturgică a mea. După aceea, după 90, mi-a dat chiar ca sarcină să văd unde sunt cărțile, ce se întâmplă cu ele. Uite, am avut trei etape în viață de blocaj vis-a-vis de publicare. Acel transfer la Sibiu, la București, după sfârșitul războiului, când tot pe Groza, a fost pe care îl ați că am scris sau a corespondat cu Mitropolitul Nicolae Băran, Mitropolit de Mare Faimul, care a fost Mitropolit 35 de ani, Mitropolita Ardealului, mai vreau și mulțumesc pentru prezență. Așa, a plecat și a avut un moment de neliniște, chiar cu deblocare până a publicat ceva nou, deși publicase până în 48 în Filocalia, dar vreau să vă spun că era deja tradusă sau, mă rog, puse pe masă. A avut un sprijin aici, din partea Părăzării a Fenicot, a agricultură mare, zăvodnicească a dealul și de cerul a României. Dar asta e altă problemă. Un blocaj în anii aceștia de tranziție de la, cum zice noi, de la Caverin, dar cu Ortiz. Un alt moment de blocaj a fost momentul arestării sau anchetării, să zicem, 57-58, sau acel ultim var de arestări, la tot ultimul var, 58-64, părinte, trecând și vreo 55-a prin pușcărie. Nu numai că n-am mai putut să publice, de-aia au fost manuscrisurile distruse, luate, pierdute, nerecuperate. Din la Cerințasul ăsta nu mai există sau există altceva decât manuscrisurile de atunci. Și al treilea și poate cel mai grav a fost momentul când era pus, să zicem, din nou în Condei, în ultima etapă a vieții, când aș publica, de fapt, urmanica care rămâne în repere în domeniul teologiei și numai ale poate și în alte convențiuni în țară și dintr-o de țară în alte părți ale lumii. A publicat multe în acele timp, dar greu ieșeau cărți pe peste un dujean. Nu erau bani, poate erau și invidii, și nu este ne treaba asta, părintele nu s-a bucurat de un ram patriarhal, n-a avut grâu, n-a avut cruce patriarhală, n-a fost consilier patriarhal, și a fost de o modestie cumplită. Nu e scumpărarea, să zicem, vederea lui n-a fost din partea bisericii, a fost din partea societății laice, Academia Română, care au primul academician, corespondent pe aceea titular, sau doctor Honoris Causa la București, dar fără intervenție de a face de proiect la București, pune și partea în balanță. Sau la Sibiu, când a așteptat să pierde 90 de ani, deja avea multe pregătite pentru doctor Honoris Causa și nu s-a dat că trebuia la 89, cât era în viață și, mă rog, a avut și o cuvânt în acel răstim. Că e bine să-i se dea înainte de a muri, că după aceea deja mai erau toate scrisurile realizate și n-au mai avut acel tipul de domnul Paulei Scaudă la Sibiu. Și multe altele. Sănătatea nu mai spus, îl vedea, în sensul, îl vedea bine cu te problemi în Germania, în Marea Britanie sau în Grecia, chiar timpul de domnul Paulei Scaudă, dar noi bine erau acei ani. Dar după 90, recuperarea operei sale și a personalității sale a fost foarte greu făcută și chiar o să spun mai ușor făcută din zona asta laică decât zona academică, laică, decât chiar din partea ecleziană. Din păcate, asta e realitatea, se poate cerceta și acest aspect. Și după 90 a terminat biologiei a fi publicat. Dar un profesor de ACPS era major pierdut la Patriarhia Română, care a instituit din și pe alte instituții, pe alte eparhii și a ieșit cu laice până la urmă. oamenii nu aveau bani sau nu se preocupau sau aveau invidie, de ce nu și asta, și Părintele a avut să o carte, dacă era publicat, avea o hărnicie în a muncii, ritmul era colosal dimineața de la 17:15, astea erau probabil intense de spria fluviu, avea și un spisa, nu? Poate nu știu. Este mult a treia formă de blocare asta din la partea vieții și la comunistă și post-comunistă după 90, era mai ușor publicat, scria mai mult. Asta e răspunsul. Asta e rezultatul, oricum este incredibil, dar vă spun la modul cel mai sincer, cel puțin încă pe atât putea să scrie dacă nu avea cele blocaje. De o parte are proiectări, de o parte chiar din lumea celor dragi din semn. Asta e o istorie, mă rog, puțin cunoscută, cunosc detaliile, știu luptele, știu poveștile foarte bine, m-am luptat, de bine fiind o palierele 11-12 am fost implicat de implicarea lor, deși eu cream, eram subordonatul domnului profesor, dar erau sub la multe, pe după aia am succedat în patul, în funcțiile acelea, știu că alergam cu acordul profesorului, domnul profesor Grăduțescu, cea la Părintele, aveam zilnic drumul de acolo, când erau foarte aproape de Părintele și lucram să o bună parte din dimineața să am și pe la Părintele pe acasă. Și domnul rău era ce cu cartea cu tare, sau cu tare, eparhia cu tare. Deci au fost probleme în comunicare și n-a fi publicat livrul de tare. Biografia aceasta am gândit-o să fie în română, în primul rând. Chiar la Părința Expresa, prin doar undeva, prin profeta la fața, în această ultimă formă, și de fapt, arată și am vrut să spun că Părintele a solicitat și nu altcineva și a fost prima și nu știu în ce măsură o acceptă sau nu acceptă oamenii din zona noastră teologică sau eclezială această idee că am inițiat această muncă. Mă rog, au fost copii raiuri, luate de colo-colo, nu vreau să le aibuc aici, dar până la urmă, orice om se supără că nu se vede furat. E vorba de muncă și după aia adumină pe tine sau te acoperă, îți ia munca, scarată cu greșeli cu tot. Asta e probă clar, dacă vreți. Da, asta e problema. Biografia aceasta a fost gândită într-o structură anume, vă rog, am o discuție specială și cu Părintele, dar și cu profesorul Mircea Păcurari în anii 90, și abia este s-a pus în răspunsul titlului în vorba aceasta care este. Poate nici dacă dacă ea apare și forma asta în formă digitală, în zona internetului, își are rost. Și poate că ne dăm acolo și la mișa. Profesor, și mereu, știu că la Scriptură se spune cercerea pe până să și să vă înțelepții. Astăzi nu pot să mai stau pentru că deja e oara 13 și la mai știu ceva, dar vede ce se face, că îți pare... Mă aștept la cabinet. Eu am zis, nu încă pentru că s-a întâmplat acum. Nu mai stau să nu mai stau. Neapărat. Profesor, mai bine. Probabil că nu. Îl arată voște acum. Aveți eu. Aștept. A, și sigur, sigur. Dar ei, lasă-le, lasă-le. Lasă-le. Lasă-le cu astea, cu afișul tău, da. Da? Cu afișul tău. Mai aveți? Haideți. Cu afișul tău. Succes că mai puteți. Ați luat și mai oamenii. Simpatici. Da, păi, sunt consilieri mei. Oameni de bază. Dar le vedeți. Mulțumesc. Linii acestea la care v-am gândit, erau pentru a fi produs în spatele acesta european și limba de rând, în spațiul creștin nou și ne-a dat să nu știu american. Pentru că dacă ne gândim bine, spunea cineva, spunea domnul profesor, domnul secretar de stat mai devreme, că a fost o strădanie de a fi produs în lumea, chiar cu bani de la noi, cu sponsor, cum știu, să fi venit din poștra mențile occidentale, la dovecilor mai sunt universității. Dar în țară, pot să vă spun, apropo de introducerea lor, este cel puțin aceste patru variante de contact practic, care sunt creștățeană, și a zis, domnule, decât să vreau de ceva mie stă acolo bine, decât să se viadă, că deși asta la București, la Sinop, la Petrologie, pe Sfântul Deal, chiar la care e după aceea, deci există, dar există în sistemul județean, care aparține niște culturi. În fiecare notecă există, de fapt, toate. Dar am avut prietenă, mă rog, din la lui Doamne Procurătarea, la o prietă și pe facultate de notar, m-a ajutat, acum ajută lectoarea de la Agnes Eric, Terezia de la Valachia, de la Valachia, din Bovița, a transmite fiecare, în fiecare bătică județeană cărțile apropii, inclusiv Palmos. E o strădanie, dacă aceste cărți ajung aiurea unde nu trebuie, le-ai făcut degeaba. Dacă n-ajung în rădăcile primii din țară, așa am gândit eu. Și bineînțeles, plecat de din română. Cu inventar, cu recepție, cu tot ce vreți. Plecat națională României. Biblioteca Centrală Universitară. Cu primul de acestea. Și după aceea, aceleși vețe, de cea de la puterea la Frăi și citit cu aceea cele universitare. Unde vreți și de din țară, cum Arturul muncii noastre, din state munci, al de tot cu Arturul Frăi care o face noi și cei care sunt în mine. Bineînțeles că dacă nu era niște cultuie, aveam blocaje mari între de aceea și de aici și mulțumesc încă o dată. Deci mai sunt aici, mai sunt vizare prezentat, dar nu mai sunt chiar cum înțeleg direcție. A fost un ajutor, dar am făcut și în poveste, dar am făcut la restat. Iar susținutul din acești 4-5 ani. Ei știau ceva, dar nu la forma aceasta globală. Acțiunile Centrului Stăniloae sunt cuprinse în panos, nu vă spun foarte multe despre acestea, sunt diverse teme, cum ar fi pacea de la București, din 1912, de la Basarabia, răpirea Basarabiei, la care avem aici și autor. Este vorba de pacea de la București, 1913, când revine România pentru 27 de ani, ultima regiune românească care vine în Comunența Statului. Unita română. Și nu numai. Este o temă generală mai ales la biserică, la care au fost oameni din diverse domenii. Domeniul domeniu de chitară, domeniul psicopedagogic, domeniul teologic, domeniul istoric, domeniul politic, dacă vreți. Și am cu niște acordeau materiale la cel numărul 4. După aceea există acea generoasă temă conferință despre noi se văzut interdisciplinar. Deci avem chisparea de dansă, văzut de filologi, teologi, filozofi, teologi și așa mai departe. După aceea, cred că avea pe românească, alții martori și autori sunt aici, este cartea pe românească o chestie generoasă, dar foarte precisă, cu multe de mijială, ca unii scriitori din cultura pe românească. Lansările care facem au fost una la Constanța, una va fi aceasta de astăzi la București, probabil că nu alta, după aceea va fi o lansare dată de obișnă, cu sprijinul Bărăgirii de Țene, deși acolo avem o sargeală sau Universității Valatria, dar în proapare pe această bibliotecă vom face această bibliotecă și chiar înainte, la Sibiu, am înțeles din partea Nicolului de acolo, că va ne dintre noi, la Biblioteca de Țene, asta la Sibiu. De ce am ales lucrurile astea patru locații? Repet, Constanța, București, Sibiu, Turuși, de spune, Cronologic, undeva. Pentru că aici predau, Constanța și Părtoamicea, și pentru că părinte să-i mai a predat la un și Sibiu. Dacă n-am fi Sibiu, prins în această... E o muncă, să știi, să plimb cărțile cu mașina, să vorbești, să vorbești cu oameni uitați, cu alunista. Câți vreau să vină și cum se n-au venit din cauza acestei vreme, din cauza că locația este foarte frumoasă, uitați în general, este, dar e greu de ajuns la ea. Dacă n-ai mașină sau altă mutație. Oamenii sunt și ei, oameni. Da. Oricum, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și cu o altă dată o să ne vedem în cadrul mai rapid. În afară, probabil că vor ajunge. Deja a ajuns în Portugalia trei locații, vă spun și unde, au ajuns la Oferta Coimbra, cea mai interesantă, multe regală, în secolul XVI în Portugalia. A ajuns la Lisabona, la ce după aceea Geronimi, acolo este o bibliotecă celebră și un muzeu celebr. Și am mai ajuns la Fatima, acolo unde s-a născut prima natură, din Biblioteca Centrului Spiritual, Comunității Religios, Romanul Catolic, la Fatima, în Portugalia. Asta vreau să vă spun că am dus eu personal și am ajuns acolo. Altele, nu știu cum vor ajunge, poate că prin poște sau prin măriete sau știu, dar voi desfătui și pentru alte zone ale lor. Despre legătura mea cu părinții Spiritualei, nu aș vrea să vorbesc foarte mult, deși nu mi-a spus că nu e și această carte, dar nu mi-a zis că am despre ea. Lucrarea a fost tradusă, cum am spus, în variantele acestea, engleză, franceză, germană, 2009, după aceea, în 2011, neogreacă și rusă, 2010, portugheză, spaniolă și italiană. Bineînțeles, 2008 română și 2019 română. E o formă actualizată, rămânecită, o formă care să fie de folos, mai ales studenților, masterată și mai ales doctoranților, cei care vor să facă teză de doctorat în Stăniloae, poate de aici să aibă o bibliotecă, să vadă unde se atace ca să abordeze problema fundamentală. Bineînțeles, probabil că o să ne vedem și în alt răstim, dar nu cu altceva. Sper că mi-am făcut datoria cel puțin, o aveam o datorie față de părinte strângare. La întâlnirea asta expuse nu a fiicii, nu a nepoților, nu a patriarhii române sau altora, era relația personală cu acest mare dascăl, acest mare teolog. Băiere, se mai spunea foarte bine, vorbea mai dificil, mai greu, era greu de înțeles, dar ce am lăsat scris, se vedește, a fost un mare teolog, poate cea mai mare teolog din această zonă sud-est a Europei. Cred că nu greșesc. Că au zis-o și alții. Este oricum receptat, bineînțeles și critic de Biserica Romană Catolică, Biserica Luterană sau Reformată și numai chiar de Bisericile de Tip Neoprotestant, receptat pozitiv și se fac teze, probabil că noi nu le-am putut cuvinte pe toate, informațiile circulătorului, nu avem un sistem informațional bine pus la ca în Franța. În Franța toate dezvăluiați sunt pe calculator, se știu unii de ceilalți, nu se fraudează așa cu zecile de pagini. Deci acolo lucrurile sunt într-un clar, să zicem. Dar noi poate cum ar trebui puțin în timp ca să știm unii de alții mai bine. Mulțumesc, deja am plecat, dar pare rău, mulțumesc fără să mai fie aici celor care au dezvăluit această acțiune, o sală generoasă. Ne sperăm că vom face alte acțiuni, vedem cum care, în alt context, în cadrul Ministerului Culturii, la această Biblioteca Națională României, care este totuși cea mai bogată în carte, dincolo de Academie, dincolo de Biblioteca Centrală de Stare. E o grădică generoasă aici, în multe minute de urmă. Nu? Uite, cam asta e indicat, unde informația se genera de volume și s-a putut cuvint de 10 ori de ani. A avut tot mereu recepție, mă rog, a avut doar că a vândut bine biblioteca și fondurile cuvenite, mă rog, cât a vândut ele și până în 2019, ca să fie cât mai bogat. Oricum, 2019, vreau să spun, asta o pun de la nu mai este fondurile cuvenite, nu se mai, dialogul, profesor, dialogul nu există între, chiar în domeniul cultural, în domeniul de facultății, în universități, mai este între oameni politici. Suntem prost cu dialogul, deși noi comunicăm foarte mult românii, vorbim foarte mult, suntem foarte vocal, dar dialogul aproape că în România nu există. Din cauza asta avem și probleme, vedeți, în toate părțile din societatea românească. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru dragostea care a venit aici în mine, în noi. Și sperăm să ne vedem și cu adunații. La acest ultim moment, v-aș ruga să fiu cu cartea, nu o să mai stăm cu o rugare cu copii din astea, eu nu ne permite. Acolo este o parte de vin, dacă o doamnă vișoară, doamna știu dacă ne ajutați pe zona aceea și Cristian să fie în mine ca să putem consemna și în scris când vă oferim aceste cărți. Astea sunt ultimele cuvinte ale mele.